misliyu misliyu bu faté né moy lu ñuy pécé ba lu ñu nat ba lu ñu wañi té wone né bu fekkon lool lañ jaayanté won jaayanté ku dox gënaawa nak am lu ci ayub ba am lu ci laatu ba am lu ci kenn wax ni mako mom ba yonni ko jëlal su baba donte sax la dess moy la gëna néw gënaaw bo génné ba lañ ci yey ba bok la sikut bo gëna néw du té momi jënd dana mëna jënd loola dong waye tam na bu ko nexé dal di bayyi genn ci ñënduma dañ koy tanlo rek tanlo gog nak matna teyelu fofu watax borom sara balé day waxna lakinn at-takhyira fil istihqaqi wat-talafi baynal fasqi wat-tamassuki bil baqi bihissatihi min at-taman wa fi at-ta'yibi yukhayyaru baynal fasqi fayaruddu al-jami'a wa bayna at-tamassuki bi jami'i al-mabihi la bis-salimi faqat bima yanubuhu min at-taman manam bu fekke ne da am luñ ci yey ba am lu ci latu su baba kon lañ koy tan lo mu jënd kat bi moy bu ko nexé genn ci jaayma bu ko nexé itam la dess mu jël ko te jëlé ko la tolok jëgam mu dess nak bu fekke da am lu ci sik rek waye dara latu wu ci amu dara luñ ci yey batay mom jënd kat bi yar rek la mëna tan genn ci jënduma baabo mu jël lepp lepp la am sik ak la amul sik te fay lepp ñeug waye nak tekkale ko jël la nga xamne mo amul sik te fay la tolok mom bayyi la am sik nak fofu des ko fi maye wala kalama det wax li wajidi ñeel aji fek ayub fi qalilin ci aji neew la yan fakku jot du dañ manam li ci ëpp du ñak dal ci lañuy jaay ka xahi niki toy toy pak yena bu fekke dañ ko jaay lu melni aw ñam ñu fekk ci suuf ga nak toy toy bo xamni li ci ëpp dal mom luñu mësa di jaay lu mel non daana ci am kon su boba neena mom may jënd da koy muñ da fay ñëk ba mat waye du saña xati du saña def dara ndax loolu mom yag na am ci jaay mo indi ñu fakk ndem daana ci dañ nak ana bu fekke sik so sekkat daana ci ñak niki amna toyay bo xamni mom la ñam wa ba loolé melni ñam wa toy waye ak tawte moko waral wala lu melni play loolu mom daana ci ñak day lu gar rek kon falil baahi ñal na aji jaay ja iltisamur rubuhi warlu karba bi hissati ci walam ci jëg waye la aksara du ciagen lu ko upp manam su fekke la sik ci lolé muy ñamoo bala ko nuru daw ci faral di am da tomber rek waye nak matul cier ba su boba jaay kat bi ci bopum lañuy tan lo ne ko yow mi jaay yaay set bu la nexé ne jaayatuma bu la nexé itam nak nga wax ki jënd ne ko ne ko lu ci yaq matul cier bi sax faaw da ngay jël li nga xamé ne mo amul sik bu ko defé man li am sik ma téyé ko lol nak jënd kër ba du ko saña bañ kay jënd du saña wax ne man dal damay téyé li nga xamné amul sik ci kaw ñeugënam tollu ta delo la li am sik ndegam mom la am sik matul sax cier ba kon jaay kat ba ci bopum lañuy tanlo su fekke nak legui kay jënd da wax ni man li amu sik dong mën na ko té da fay lepp lepp la wara fay xamna jëg duma ci wañi dara dara su baba mom ñu fekk ci ko mu dess nak bu fekke ne la am sik dafa mat cier ba xam nga da nga ne won la am sik bu fekke matul cier ba lolu jublu won ci iltisamu rubu ji mu waxon la ak sara jere ci jublu nak rek bu fekke ne la am sik mat na cier ba ba am upp ko waaw su baba kon jaay kat bi ci bopum tay du am ay wax kenn du ko deglu jënd kat bi ci bopum lañuy deglu su ko nexé mu xacc lepp lepp ni jëndatuma bu ko nexé tam mu téy lepp lepp lepp ta fay lepp itam jëg waaw waye ba tay na du saña wax kay jaay ne ko kat man li amul sik rek lay jël ci la tolo jëg té lol li am sik dedet walaysa lil mushtari dedd ñeel aji jënd ja iltisamuhu warlom nga bi hissatihi ci cërëm ba way ci walu lolé ci ñëgg matalaxan ak lu man di démé manam da wax ni aji jënd ji mom du sañ ben yonne damay fété wo li nga xamni amul sik fay képp lu tolok mom li am sik nak ma délo la ko yow jaay kat bi lolé mom jappal ni jënd kat bi du ko sañ ben yoon waye nak say beugé téel la nga xamni amul sik ba nopi fay lepp ñeug nga xam ñeug dara du ci wañi ko mom su baba dañu ko nangu say yu nek motax bo dé xol addu suqimuna wa amal tizamuhu as-salima bi jami'i thani falahu dhalika wa farla ko takal soxne la wala hasilu annahu yukhayyaru bayna umur thalathatin te moy raddil jami'i aw at-tamasuki bil jami'i aw bi salimi faqat bi kulli thaman wa amma at-tamasuku bis salimi bi hissatihi min at-thaman wa ilzamil ba'i wa ilzamul ba'i al-ma'iba bi hissatihi min at-thaman falaysa lahu dhalika illa an yataradaya ala dhalika wa rujiha delofna lil qimati jam ci khayma ja la lit tasmiyati du jagenu jam ci jagagn tudon jagenu jam ci tuduga la wara fi riwaya da ci djublu jagagn tudon rek li mom day motali masala mo xamni wax nako ci gannaaw tam xawa sori lol moy bam ne warudda ba'dul mabihi bi hissatihi fala warona sesale li ndax fofa dafa waxone ne bu fekke dañu jaayante ba nopi lañu jaayante nek lu limu tay tam nek luñuy xayma boole ci nek itam lu rañiko boole ci bo lañu jaay dafa nek muqawwaman muayyanan mutahaddidan lamu jotana leral fofu nak moy bu fekke ne legi sik da ca am ana luñ koy até ndagam lolé nak mom dafa limu tay itam dañ ko jaay rek ben yon ndaxam sax tud nañ ne ben bu ne nangam moy ndiegam dik dañ rek fukki gatt la gatt bu ne rek legui jaay nañ ko fukki dinar xam nga su boba dañu japp ni gatt yi mom bi yamo bok lepp yamlé ko kep waaw lu mel non nak suñu démé nak ba yag nak am lu ci xew moy am lu ci sik ba am ko wax né ma ci mom nangam nak légui bo war yobbu lolé nga xamné yor néna ko wax nga deug ya ko mom mu war ko yobbu su boba dañu atté won né bu féké la fa dess mat na genn wal ga mbam upp ko su boba faaw mo mi jënd dé jël lolé nga xamné mo fa dess da fay ci la tolok lam ci wara fay ci ñeek ci kaw ñu sukkandi ko ko ci nañu jëkëna waxante waye du mëna bayyi jënduma lo da am sew sew bu ci nekk nak mom lay leral fi ndegam sikk feñ na ci ba amna lu kenn wax ne moko ci yey buñ dé sét nak légui lan lañ ko wara dello ci ñeeg ak lan la wara fay ci lamuy téyé lool nak mo andi atté bi e su boba duñ ko sét ci kaw ñeeg gañ waxante won dañuy bayyi ñinga xamne ño xam loola ñu ñew xeyma ko suñ ko xeyma ci xeyma ji lañu sukkandiko bu wax ko ne ko li amul sik nangam nga ci wara joxe li am sik itam nangam lañ la ci wara dello su boba ñing koy defé nak moy ñom ñinga xamne ño xam loola dañuy xeyma la nga xamne amul sik ba bu fekke da ca am luñu yey moy amna ca lu kenn wax ni moko mom ci yoon ba yoon ne ko jëlal loolu mom mo atib sik su ñoyé mo su boba ñom ñu xam dañuy xét la nga xamné sikut ba kenn waxul né moko mom dañuy xét luy xeymam wala bëdd ko xét la nga xamné mo ci sik ba la ci kenn wax ni moko mom batay loolu itam luy xeymam ñu daldi boole yaari xeyma yoyu totalé ko né nangam la wala bëti ko nak téxi manam wala bëti ko nak tagalé xeymay la nga xamné moy am sik manam wala bëti ko téxalé xeymay la am sik ba xeymay loolé ñu cey daldi né waaw li nga xamne moy xaymay li am sik ba xaymay li ñu ci yey mom ku ko setti lepp nu ngi demé way ñu né nangam suñu né nangam nak nangam lolé mom lañu wara déllo waja ci ñeekam joxé won la ci dess nak mom lay fay ci misal bu féké dañu sétone né li nga xamne mom amul sik ba kenn waxul ni moko mom dal xayma nañ ko fan wéx ñu wax né lé am sik ba lé am ko wax ni moko mom dénun xayma nañ ko ñaar fukk su boba da ngay bolé ñaar fukk ak fanwer ba nopi nak dal nekkon lolou da juroom fukk la ñal nak légui tekkil xaymay li am sik ba xaymay lañu yey nga né lolou da lolou da ñaar fukk lañ waxon boba nga sét na ñaar fukk nak nu mel ci juroom fukk ñaar fukk nu mel juroom fukk moy ñaari xumusam ndax xam nga juroom fukk ay juroomi fukk la ay fukk la bamuy juroom bo ci tekké yar nak kon yar ya moy nekk ñaari xumus kon dañu xet ñeug nam tollu won ñu wañul ci waja ñaari xumus ñeug ah la ci def nak mom lay fay batay bu fekke dañu setone ah li nga xamne mom day dara sikku ci ba li nga xamne kenn neewul ni moko mom de mom waras nako xeyma ci ñaar fuk ñu xet la nga xamne mo am sik ba lañ ci yey ne ah mom itam di waras nako xeyma ci ñaar fuk kon dañuy boole yaari ñaar fuk muy ñeen fuk ñol petit ko nak dal di teqi xayma ila am sik ba lañ yey ne mom da ñaar fuk la won ñi ne waaw ñaar fuk numbel ci ñeen fuk ñi ne ah lol de modi af xajam suma wañ dal di xamne kon mom mi doon jënd dañ koy delo ci ñeug genn walu ñeug mu dal di fay nak genn walu ga ca dess kon moy doon ñeug la nga xamne mo ci amul sik kenn waxul ne moko mom itam lol lay teye te kon legi fay ñaar fuk ñu delo ko ñaar fuk mom la sara bi waxna fa in quwima al mustahaq aw al ma'ib bi 20 wal baqi aw al salim bi 30 rujiha bi khumsay thamani wa in kanat qimatu kullin minhuma 20 rujiha bi nisfihi wa ala hadha al qiyas wa sahawirna nak walaw sakata ak donte nopi na ñom ñaar manam neena buñ sartante ne li ñuy jëflante kat bu agge ci war ko sétat dañuy delu ca xayma ja waye duñ delu ca ñeug gañu xanté won su boba lolu mom leer na tu kon dara sikku ca batay nak buñ nopp won rek nonu ana bañ jëflante waxu ñu won dara ci bu ci dara sikke bañuy delu ci di sétat leer luñ ba xam dañuy delu ci xayma ja am dañuy delu ci ñeug gañ tudante won batay lolu baxna la ay kay moy ñuul ba ci ku leral ne li ñuy jëflante buñ ca agge ci war ko sétatit dañu delu ci tuddu ga ta baña delu ci xeyma ja lolu mom biñ ko sarté rek mu yaqku ma tax mu ne la in sharata waxnu ndem sart nañ ñom ñaar arru jo xa delu ga laha jëm ci tuddu ga ana jëm ci ñeug gañu tudoon fekke dañu sart bu wëre wërne bis bo xamne amna lu kenn wax ni moko ci mom ba diko yobbu ba sikki feñ ci ban wara sétal liñ jëflante won dañu delu ci ñeug gañu waxan waye duñ delu ci xeyma ja dañ ko sart xopati ko mu leer su boba mom mu yaq du bax waye buñ ne pat rek wala ñu sart delu ci xeyma ja ta baña delu ci tuddu mu daldi bax gis nga ne kon masala yi bu ko susale won fofu rek lay gëna noppal ki nga xamne moy jang wa itlaful mushtari sankuk aji jënd ja khabdun kem ak ngeb la manam gannaaw bo xamne ñoom ñaar ñi jaayante nañu jaayante gu wër gu dok aji jënd jëwul petit ko nak legi yaq lolé nga xamni mom la doon jënd su baba dañ koy wax ni ko legi su yef rek nga yaq ah su baba legi sa yef nga yaq fayal legi ñeeg yi mu dal di jeex mo xam lolé dafa nek bu xawam mo xam da nek misliyu wal baahi sanku aji jaayja wal ajnabi akub jambur yojju bu dana waral al ghurma fayga ana bu fekke ne biñ jaayante ñom ñaar jaayante gu dopp mo xam lañ doon jaayante mi ngi ci garantie ki jaay mo xam mi ngi garantie ki jënd ñoo ci yamo su aji jaay jëwul petiko yaq la nga xamni mom lañ jaayante noné dañ ko wax ne ko fayal fay ga nak dañuy xéet ba xam lolé nga xamni mom la sank dafa nek muqawam wala dafa nek misliyu bu fekke dafa nek muqawam day fay xayma ja bu fekke dafa nek misliyu day fay lu tol nona lol lay jox jënd kat ba bu fekke ne ab jambour la itam nga xam ab ñepp jambour rek moy ko xamne doonul kay jaay doonul kay jënd gëna ba ñaar ñi jaayante ma jaay ma dopp ab jambour mo way batiku nak sank manam yaq lolé nga xamne mom li non jaay dañ ko wax ne ko fayal mom nak bu dé fay ka gaddu garantie ba rek lay fay manam kam fekk mu garantie lolé ñu don jaayante mo xam aji jënd jé mo xam aji jaay jé bu jambour bu dé fay koku lay fay ak fay mi non la rek bu fekke ne lolé dafa don mu xawam li ñuy xeyma day fay xeyma ja bu fekke day misliyu day fay kon lu tollok lola kon jappal ne mo xam jaay kat be mo xam jabru be kum ci man don rek bu fekke ne legi day fay dañu xeer ba xam lolé bu wara fay moy lolé nga xam ni mom la sank dafa nek muqawam am dafa nek misliyu bu fekke dafa nek misliyu mom day fay lu tol ne lola bu fekke dafa nek mu xawam day fay xayma ja limu ci tek nak ne waka zalika nak nonu la itlafuhu sankam nga dañu yaakar ne ci bindat biñu bindat teeb rek lañ jul ci bindu gawaye waka zalika ta'yibuhu la wara don ndax waxon na legi wa itlaful mushtari ba mu daanu kon bu waxate waka zalika itlafuhu la wax ndong lay waxat kon dañu japp ne waka zalika nak nonu ta'yibuhu ak ayyubalam la djublu nga xamne bu delo ci aji jënd ja nga wax ni aji jënd ja bu fekke dañu walbatiku ba njaayante ba nopi mom aji jënd ja mo walbatiku sikkel lam doon jënd su baba yefum rek la sikkel su fekke ne jaay kat bi wala ab jaamur mo dik sikkel lolé batay day fay rek lam ci wara fay lolou japp nañ ni non la mom la sarab di waxna fa in kana min al mushtari fa huwa qabd lima atlafahu aw ayyabahu wa in kana min al ba'i aw al ajnabi fa innahu yujibu al ghurma fal ajnabi yaghramu al hiwada liman adhamanu minhu mushtariyan aw ba'ihan bu wax mushtariyan kana aw ba'ihan wal ba'i yaghramuhu lil mushtari in kana adhamanu minhu fa in kana min al ba'i خير المبتاه كما قدمه في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب ففي الحمد يخير بين التمسك والرجوع بالأرش والرد وفي القطع يخير بين التمسك بلا أرش والرد وإن أهلك ديم ألغنا bayhun aji jay subratan abjal halal kayli bin jayante won ci kaw nat fal mislu kon kem mo koy war taharriyan ci natale way ci gam gamle li wafiyahu ngir mu matalal ko aji jandija wala khiyara te detuk tan laka de la ñeel laka day delu ci ya mushtari yow aji jandiji ci bëgg bayyi dede doko sañ manam bu fekke ni aji jay ji dafa jayante won ak keneen abjal bo xam lañ ci jumlo moy biñ ko naté num tollu ci sa ba num tollu ci andar rek momi jënd andar bu né ba sa bu né mu fay ci nangam niki mu fay ci fukki deram bañ ci waxanté nonu ba nopi nak mom mi nga xamné mo doon jaay nak mo walbatiku tay ko ba nopi nak légui daldi sank jal bobé su ba lañ ko wax né ko légui faaw nga wutatal aji jënd ci jal bu toll nona ngeen defanté ko na ngeen waxanté won ci par ay sa wala par ay andar su ba nak aji jënd ci du sañ wax né man dal damay far bayyi rek dedet faw rek dañuy def ni ñu wax aw ajnabi wala ab jabur fal qimat kon xeyma je mo koy war in juhilat ndem rerefna al makilatu tollu wayu natba ana bu fekke ne jal bobé ñu jaayante won ñom ñaar ab jabur mo dik nak sank jal ba dañ ko wax ne ko legi bu fekke xamuñ jal bi nim tollu won kon yow da ngay fay xeymay jal bi bu fekke xamnañ ko nak mom dañ ko wax ne ko fayal rek ñu na tollu ba legui nak bu fekke xamuñu la jabru ba yaq mu di jall nu mu tollu nak bañ ko ne fayal xeyma ji mu dal di fay xeyma ji ki don jaay nu ñi def nak may tu mashtara top jënd al bayu aji jaay ja ma lo xamne yi wafi dana ca mëna matalal aji jënd ja dañ wax ki jaay ne ko ndegam fay nañ la xeyma ji demal gam gam le ba jënd ci ab jall bu toll ne ba nga jëflante won ak waji legui nak xam nga bu yalla dogalé fekk loolu gën fa cher ba loolu gën fa yombu dana feñ ci bu jëlé xeyma ja jëndaat lu melni lolé lool na kon xam nga benn bu ci jëndaaté ci xeyma ja jël lam jëndaat ëpp na jël ba waran tollu ba mu yees ko lu ci nek mëna jaam waye mën na am nak loola gën fa yow bu ba bu mu jëndaaté ci xeyma ja lamu jënd ëpp na jël ba tollu won ba bok loola gën fa xeer ba bu mu jëndé jal bam jënd matul manam tonul na jal bu jëk ba lolay bëgg até fa in fadala dem dess na falil baahi kon ñal na aji jaay ya ana bu fekke lolay yomb ba bu jëlé xeyma ja ci jëndaat lu mel noné lam jënd mu upp nam jëk na toll su baba bu jaayé aji jënd ji lu toll né nangami sa yañ waxanté won ba nangami anda yañ waxanté won lay dess mom mo koy jël moy moko mom aji jaay ji mu dess nak bu manké wa in naqaza de mankina fakal istihqaqi kon mi ngi melni atet ak yey ana bu fekkene lolou dafa gëna sér ba bam jëlé xeyma jëri ci jënd lu mel nona far lam jënd tolul ne lu ñëk la su boba dañ wax ki doon jënd ne ko légui dañ xét lim manki bu féké ne légui matna ciérub lola ana matna ciérub la nga soxla won li ci manki matna ko su boba da ngay xét bu la nexé genn ci jënd mi bu la nexé itam té la nga xamné mo fa dess té fay lu tolok mom ci jëgam mu dess nak bu féké la manki mutlu sax ciérub lañ waxanté won su boba mom dañ koy wax ni ko faaw da ngay téyé li nga xamné mo fa dess ndax li ci manki nga mutul ciér bi lepp li ci ëpp mi ngi fi kon faaw da ngay téyé li fi dess té fay lu tolok mom bañul la ci jëg gi nak li tolok li nga xamné mo ci manki wajaasa daganna albayhu jaayga qabla alqabd ci ñeuk ngeubga illa mutlaqa tahamil muhawadati ndare luñu jaayeli ñamu watante manam lepp lo xamne ya ko mom mo xam dang ko jënd mo xam dañ la ko sarax mo xam dañ la ko may donte jottu go ci rek man nga ko jaay bam dess nak li nga xamne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam moko ay won moy ñamu wo xam nam la dikale duk neen lawal bëti ko nak legi jottu go ci bëkk ko jaay koku mom dañ koy ay ndax lima fil muwatta'i lako jëk sax moy wasahihu hinda ahli al-madhhabi anna tahrima bayhi tahamil muhawadati qabla qabdihi tahabbudiyun lima fil muwatta'i wal bukhari wa muslimin han abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yaktalahu mune ñaw yi nga xam dikalu la ci ak neen moy ñakut lu waye ko ci sax wal jëm ci kala ko jox waye dikalu la ci neen mom wo ñam do ko mëna jaay mukk te da nga jatt mune japp ne ni lolu yonante bi mo nu ko digal te xamunu lu ko waral ndax wërna ci hadith mom mune yonante bi neena won ku jënd aw ñam bu ko jaayaat lu may te ca jot banat ko kon lolu lu wër la walaw ka rizqi qadin donte day lu melne wërsegu aji atté manam dafa wax ne bu fekkone koko day atté ñukoy jox ci baytimal ndax lamuy atté ba muy nodd ba muy jité ñukoy jox ci baytimal lolé ñukoy jox day melne kon budé aw ñam ñewlu ko ci neen atté gamuy atté ba nodd gamuy nodd ba jité gamuy jité motax ñukoy jox kon wo ñam li rek jottu ja du ko saña jaay buran ñam ngi koy jox ngir japp ni lorona ci ñeek ñeek jox ko rek mom dana ko saña jaay te jottu ja ndax kon da ko ñewal tek neen tay tam bañi ay tahamul muhawada ñu jaay ko te jottu ñu ca manam ti nga buñu ko moy ukhiza dem jappef nako bi kay leen ci ak nat ana bu fekke ne ñam woowe des ko war nat jox la bañ war ko pese jox la bañ war ko wañi jox la su boba lañuy bañ ñam wotante woowe nga diko jaayat te jottu ca waye bu fekkon ne dang ko jënd ci misal mu nek ab jal xamne buñ ko xosse waxale bu jubo dal nañu ci sax momel mom a su boba man nga jek jek jaayat ko mom jal ba te fekk na jottu ca motax sara bi ne faye josu bayhul ma'qus juzavan qabla qabdihi halal asah li qabdihi bi nafsi shira'ihi li hadami tawfiyati falaysa fihi tawali huqdatay bayhin lam yatakhallalhuma qabdun manam li ñi ayé moy ñam wu ñu wax ñu jaayante ko ñaar yoon ak fa doxul ci digënté ba lu mu ne fa lay sa fi tawali huqdatay bayhin lam yatakhallalhuma qabdun lo japp ko bu baaxa baax lu mel ñam wu nga xamné ñamu watante la manam ñewu ci ak neen rek dañuy bañ ñu jaayante ko ñaar yoon te digënté ñaari jaayante yi kenn fa bu ko fa aw nga xamne day aajo ñu jaay ko ba kay fat ko dor ko mëna jaayat lu bëgg wax aw kalabani shatin wala lu melni ki soom ab gatt manam batay bu fekke nga jubok mom ci benn gatt wala ñaar luñ ci rat rek ya ko mom nga xamne ngeen jubo ci ñeek luñ ci rat ci gatt bu ba ñaar ñu ba lu ko upp ya ko mom gannaaw ba bang ko momi ba nopi tam saw momé li fek jotugo ja doko saña jaay ndax kon jaay ñam la ayé won légui la té joto ja batay nak bu fekkon né da ngeen djubo ci mom dé yor nak jur bis bu né nak nga fay ko mu jox la li fek ay nangami fan li fek wér bis bu né mu jox la ab litre wala mu jox la ab walat ba nangami ñoyamo ndax limu wax ni mom moy jëmmi gatt ba ci bop luñ ci rata rek mom ngay mom limu mu jox nak mom moy dé dalay da la war lul bis bu ne mu joxal ab litre ba nangam ci mew ba nangam ci sow lol dañ ko wax ci bu agge ci buntu salam way lu ci man don dal ñam la wo xamne dikelu la ci neen kon lu ci man do balan ko sañe jaayat da nga ja jot bu fekke nak legi da nga bëgg ben gatt wala ñaar ci ay gattam luñ ci rat lu ne ya ko mom nga fay ko ngeek ngeen di wo ci lola kon day bari sart ñu ci sart mom la addu soxi di leral ni wa wal hasilu annahu yajuzu an yaqula li rabbi aghna min aw baqarin ashtari minka labana wahidatin aw ithnatayn mathalan shahran aw shahrayn bikadha bi shuruti an takuna ashatu allati waqa'a alhaqdu ala labaniha ghayra muayyanatin wa an takuna alaghnamu allati minha ashatu aw ashatani muayyanatin وأن تكون كثيرة كحشرة وأن يكون الشراء لأجل وأن يكون الأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يعرف وجه حلاب تلك الأغنام بالتحري وأن تكون متقاربة اللبن وأن يكون الشراء في إبان اللبن فإن وجدت هذه الشروط الثمانية جاز البيع ولا يجوز للمشتري بيه لبن تلك الشياه قبل قبضه عند ابن القاسم وهو المشهور نظرا إلى كونه في ضمان البائع إلى أن يقبضه المشتري وأجازه أشهب نظرا إلى كونه جزافا بن وحد دخل في ضمان المشتري بالحق ما نام لتحمد أن نفك برومي كارتن برومي نكو لما بغ نجايما nagulum lum luñ ko rat ci wéri ba yari nak luñ cey rat rek jënd na ko ci nangam dañuy sartu nag ba ba gatt ba ñu bañ ko rañel fekk yor na mom limu ay gatt ba limu ay nak dogo ci ne nawé ba gatt bé bayi rek ne ben gatt ba ñaar ci wéri luñ ci rat rek da bañ rañel nak jëmmi gatt ba ba jëmmi na wa di rañel jëmmi ja nga xañ mom ngay mom sooma waye nak dañ rañel ne ben lay don ci liwup nay yi ba ben lay don ci liwup gatt yi aw nek ñu do nak yi lañ ci ratte ci yar ba lañ ci ratte ci ben lu ci mëna ñak mu lay wax na an takun al-aghnamu allati minha ashatu aw shatani muayyanatin tayit na ngeen nañ bari bu mat fuk lu neew neew bu an takuna kaseeratan ka hashara tayitam jënd nga na jëm délé té délé ba da lañ wër ni mom so man ci raté du fu wañiko na jëm délé lim ci ciblu moy nañ ko sakal délé bu wor wax ni li tambalé ci